Les cançons de carretera són als Estats Units una part primordial de la música. D'ençà d'allà als anys 40 i 50, però sobretot també a començaments dels 60, aquestes cançons varen adquirir, sobretot en la música country, però també en la música blues i la música negra, una importància cabdal, fins a definir-se com un propi subgènere de la música country. Avui, amb el nostre programa Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, us convidem a travessar la carretera coast to coast amb les millors cançons de carretera, de camioners, de la història de la música country, com aquest King of the Road, de Roger Miller. Salutacions de Rafael Corbí, benvinguts, benvingudes. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys an 8-12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means, by no means king of the road. I know every engineer on every train, all their children, all of their names, and every handout in every town. Every lock, it ain't locked when no one's around. I sing traders for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes. I've got 2 hours of pushing broom buys an 8-12 four-bit room. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours. Aquí tens una de les cançons més clàssiques de la història de la country music. Es tracta del tema de Roger Miller, que ens aportava aquest King of the Road, el rei de la carretera. Una cançó escrita l'any 1964, escrita i enregistrada originalment per al mateix cantant, per Roger Miller. És el dia a dia d'un hobo, d'una d'aquestes persones sense llar, que en comptes de ser pobre, és una persona que troba en la seva llibertat i d'una manera humorística, qualificant-se com el rei de la carretera. Va ser el cinquè senzill i d'èxit per Smash Records a càrrec d'aquest personatge. Va ser realitzat el gener del 65 com a senzill, a la cara B trobàvem Attaboy Girl, i és una cançó que amb la veu de Roger Miller va arribar al número 1 a Noruega, al Regne Unit, siguent un èxit internacional, i també el número 1 a les llistes de country dels Estats Units. La primera cançó de carretera que hem escoltat amb el programa d'avui. La segona serà més contemporània, perquè anirem a escoltar una cançó de l'any 1996, també va ser realitzada a començaments el 22 de gener, Heads Carolina, Tails California. Una cançó, un up-tempo, que ens porta una bona història d'una persona que vol anar allà on sigui, travessant carreteres, mentre que ell estigui al seu costat. És una cançó escrita per Jim Nichols i Mark D. Sanders, enregistrada per Joe DiMessina. La va portar al número 2 de les llistes de música country aquell any. Get lost, leave this one horse town like two rebels without a cause. I've got people in Boston, ain't your daddy still in Des Moines? We can pack up tomorrow, tonight let's flip a coin. Heads Carolina, Tells California, en Joe D. Messina. Només porto dues cançons i ja m'assalto el guió que tenia preconcebut per aquest programa. Ja sabeu que sóc una ment inquieta amb el que fa referència a la música i que no puc deixar de pensar. M'ha recordat començar el nostre programa amb la música de Roger Miller, el King of the Road, la cançó que l'any següent la cantant Jody Miller va extreure com a contesta, la cançó de resposta amb el King of the Road, el rei de la carretera. Va fer servir a la Jody Miller les cançons, les paraules, per dir-ho així, la música del Queen of the House i la va transformar, la va transformar en Queen of the House, la reina de la casa. Jody Miller, per tant, canvio i passo a escoltar aquesta cançó que ara mateix ens portarà Jody Miller. Up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four, pretty soon there'll be one more. I got old floors to wax and scrub, and there's a dirty old ring in the tub. I'll get a maid someday, but till then I'm queen of the house. No time to fix my hair, need a new dress to wear. Old clothes will have to do, 'cause the kids all need new shoes. I got bridge club each Tuesday night. He goes out with the boys and gets tied, but when the evening's through, he comes home to the queen of the house. I know the milkman, the ice man, they come every day. They give me tips on the horses to play. And when I've got the time to spare, I sit and wish that I had picked a rich millionaire. I sing up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four, pretty soon there'll be one more. But Sundays I'm mighty glad we send the kids to his mom and dad. It's the day that makes me glad I'm queen of the house. Up every day at six, bacon and eggs to fix. Four kids from one to four, pretty soon there'll be one more, but Sundays I'm... Aquí l'heu pogut escoltar, aquí la teniu, Jody Miller, Queen of the House. Retorno al que tenia previst i ho faig amb una cançó del rei de la música country contemporània des de fa un grapat d'anys, portant-nos excel·lents èxits. Abans, però deixeu-me explicar que aquesta cançó que es diu Amarillo by Morning, indubtablement relacionada amb la versió del 1983 de George Strait, no és original seva. 10 anys abans, el 1973, el seu compositor, Terry Stafford, la va incloure amb el seu àlbum realitzat aquell any. Say, has anybody seen my sweet gypsy rose? Aquella cançó tractava d'una nit en la qual en Terry, després de tocar amb la seva banda amb un concert, amb un rodeo a San Antonio, Texas, conduïa cap a casa seva, que estava a Amarillo, a Texas. Aquesta cançó, que el va ajudar en Paul Frazier a fer-la definitiva, va ser versionada 10 anys després i arribant a ser un dels més grans èxits en la trajectòria artística de George Strait. Tot i que va ser un número 4 només a les llistes de música country. Escoltem doncs aquesta versió de George Strait del Amarillo by Morning. Amarillo by Morning, up from San Antonio, everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in that Texas sky, I'll be bucking at the county fair. Amarillo by morning, Amarillo, I'll be there. They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe, lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for aid when they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Amarillo by morning, up from San Antonio, everything that I got is just what I've got. Només una petita diferència entre la versió original i la versió de George Strait, i és el final del Morning. Sempre la cançó de George Strait ha estat escrita amb la G final, mentre que la original de Terry Stafford portava la cometa substituint a la G. Només és una petita anècdota. La propera cançó que escoltem amb aquest especial de Country a Radio Estel i a Radio Principat de cançons de cartera, aquestes Road Songs, serà una preciositat de cançó. 18 Wheels and a Thousand Roses, una cançó escrita per Paul Nelson i el mateix Gene Nelson i enregistrada per Cathy Mattei l'any 1988, una cançó que va arribar al número 1 de les llistes americanes de música country, també als Estats Units i al Canadà, des del seu àlbum Untasted Honey. Un vídeo molt excepcional que tenia aquesta cançó, al meu entendre, en aquell moment, dirigit per Jim May i Cox Sams. La primera escena passa en un local petit de Music Row en Nashville, el The Pie Wagon, un conductor d'autobusos li demana a la Kathy Machey el seu autògraf per arreglar-li a la seva dona. A través del videoclip es veuen imatges de la Kathy Machey amb el seu autobús, interpretant, cantant amb la seva banda, i també escenes del camioner tornant cap a casa seva. Al final, el conductor arriba a casa seva i li porta a la seva dona una dotzena de roses que es menciona a la cançó, a més de l'autògraf de la Kathy Machey. Al final, tothom feliços i menjant nissos. Kathy Machey, 18 Wheels and a Thousand Roses. Charlie's gotta go watch. Don't seem like a whole lot. After 30 years of driving up and down the interstate. But Charlie's had a good life, and Charlie's got a good wife. And after tonight she'll no longer be counting the days. 18 wheels and a dozen roses, 10 more miles. Així va finalitzant aquesta fantàstica, al meu entendre, cançó, una de les que més em van agradar amb el seu moment, de Kathy Machey, 18 Wheels and a Thousand Roses. Passarem cap a una cançó tradicional de folk, una cançó que ens parla d'una llarga distància, 500 milles, 500 miles, també coneguda com 500 miles away from home, o també amb el seu nom original de Railroaders Lament, una cançó que lliga amb una altra versió que existia de música folk tradicional americana, que es deia 900 milles, i que també es va reconvertir en una de les millors peces de violí americanes, aquest fiddle, el Reuben's Train, Old Train 45. D'aquesta cançó us podem dir que l'han versionat molts artistes, però moltíssims, alguns d'ells de la música country, com Reba McEntire, Rose and Cash, o d'altres que ens han acompanyat al llarg dels anys, i fins i tot artistes més moderns, no del country, com Justin Timberlake, en el seu moment ho va fer Elvis Presley, Eric Bibb, o The Hootenanny Singers. Nosaltres ens quedarem amb una versió d'en Bobby Bird, d'aquesta peça tradicional de folk americana, 500 miles away from home. On 500 miles miss you, son, we love you, come on home. Well, I didn't have to pack, I had it all right on my back. Now I'm 500 miles away from home, away from home, away from home, cold and tired and all alone. Yes, I'm 500 miles away from home. I know this is the same road I took the day I left home, but it sure looks different now. Well, I guess I look different too, 'cause time changes everything. I wonder what they'll say when they see their boy looking this way. Oh, I wonder what they'll say when I get home. Can't remember when I ate, it's just thumb and walk and wait. And I'm still 500 miles away from home. If my luck had been just right, I'd be with them all tonight. But I'm still 500 miles away from home. I'm still 500 miles away from home. Oh, I'm... Doncs és la música, aquesta peça de Bobby Ver, que es diu 500 Miles Away From Home, un dels molts que l'interpretava, un viatger que està molt lluny de casa seva i que no té ni un duro. I per tant ho passa malament per poder-hi retornar. A més, està força trista per retornar-hi. Una altra de les cançons més clàssiques de la història de la música feta per carreteres és el clàssic Get Your Kicks on Route 66, originalment coneguda com a Route 66, publicada l'any 1946 i escrita per en Bobby Troup. És una cançó popular originalment de Rhythm and Blues, composta per en Bobby Troup i enregistrada el mateix any per Nat King Cole com a primera versió, i després molts altres artistes, les més conegudes: Chuck Berry al 61, Rolling Stones al 64, The Pitch Mode al 87, Papa's Blues al 95, etc, etc, fins a arribar al 2011 amb la versió que n'ha fet l'ex integrant dels Eagles, Glenn Frey. La cançó ens parla del camí de la ruta 66 de l'autopista, o de la carretera 66 dels Estats Units, la qual abans doncs tenia un munt de milles a través dels Estats Units, des de Chicago fins a Los Angeles. Encara se'n conserven parts, una mica com un monument americà. Qui ens la canta? Home, hem de ser countries, i la nostra versió especial és la més clàssica que jo conec d'aquesta cançó i la més bonica. Asleep as the Wheel, Get Your Kicks on Route 66. It's John Michael on that boogie-woogie piano. Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that is the best. Get your kicks out on Route 66. It winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles along the way. Get your kicks out on Route 66. St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, sure looks pretty. You should see Amarillo, gal of New Mexico. Flagstaff, Arizona, darling, don't forget Winona. England, Barstow, San Bernardino. Once you get hit, it's time to tip. When you take that California chip, get your kicks on Route 66, yeah. Here we go. In New Ed, Champlain, Missouri, Oklahoma City, it sure looks pretty. You should see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, darling, don't forget Winona, England, Barstow, San Bernardino. Once you get hip to this timely tip, when you take that California trip, get your kicks out on Route 66. Hey, get your kicks up and down Route 66. And you can meet a few hicks traveling down Route 66. You'll be feeling real fine on Route 66. John Michael Whitby on the piano. Lord Mary took to running with a traveling man, left her mama crying with her head in her hands. Such a sad case, so brokenhearted. She said, Mom, I gotta go, I gotta get out of here, I gotta get out of town, I'm tired of hanging around, I gotta roll on between the ditches. It's just an ordinary story about the way things goes around and around, nobody knows, but the highway goes on forever. That old highway goes on forever. Lord, she never would have done it if she hadn't got drunk, if she hadn't started running with the traveling man, if she hadn't started taking those crazy chances. She said, daughter, let me tell you about the traveling kind. Everywhere it's going such a very short time, it'd be long gone before you know it. You'll be long gone before you know it. Never ever known it when it felt so good. Never ever knew it when I knew I could. Never ever done it when it looked so right. Leaving Louisiana in the broad daylight. Now this is down in the swampland where anything goes. Alligator bait and the bars don't close. It's a real thing down in Louisiana. Now did you ever see a Cajun when he really got mad, when he really got trouble like a daughter gone bad? It gets real hot down in Louisiana. And now the stranger better move it or he's gonna get killed. He's gonna have to get it or a shotgun will. It ain't no time for length of speeches. For length of speeches. She said, never ever known it when it felt so good. Never ever knew it when I knew I could. Never ever done it when it looked so right. Leaving Louisiana in the broad daylight. She said, never ever known it when it felt so good. Never ever knew it when I knew I could. Never ever done it when it looked so right. Leaving Louisiana in the broad daylight. Not the water. Hem arribat a la meitat del nostre programa i ho hem fet amb aquesta cançó fantàstica de Ronnie Crowell anomenada Living Louisiana in the Broad Daylight. Una cançó que, encara que no ens soni, és del propi Ronnie Crowell. Va ser ell qui la va escriure en el seu moment al costat de Donovan Crawford. El que passa que ell estava en aquell moment, quan va escriure aquesta cançó, treballant a la banda, finals dels 70, d'Emilio Harris, i va ser ella qui la va interpretar en primer lloc amb el seu àlbum del 78, Quarter Moon in a 10-cent Town. De totes maneres, la versió més coneguda de la cançó és la del 79, quan varen publicar-la els Oak Ridge Boys, com a tercer senzill del seu àlbum The Oak Ridge Boys Have Arrived, Living Louisiana in the Broad Daylight, va esdevenir el segon número 1 per aquesta formació i es va convertir en una cançó doncs prou coneguda. Sota la producció de Ron Chancey va arribar aquesta versió. Més tard, el mateix protagonista, el mateix compositor, Ronnie Crowell, també la va interpretar, com hem pogut escoltar. Compartim ara mateix, excepcionalment, una extraordinària cançó d'Alan Jackson, que també ens parla de la carretera. De fet, és una cançó escrita per Casey Douglas i Robert Geddings el 1949, primer enregistrada per el mateix Casey Douglas. Originalment, la cançó es va titular Mercury Boogie i és un homenatge a aquest automòbil americà que va finalitzar la seva producció l'any 2010, un dels cotxes més coneguts de la indústria americana, el Mercury Blues. Alan Jackson la va interpretar i en va fer una pròpia versió excepcional que va sortir al mercat amb el seu àlbum A Lot About Living and A Little About Love, que es va realitzar el setembre del 1993 com a quart senzill d'aquest àlbum. Número 2 a les llistes americanes als Estats Units. Mercury Blues, d'Alan Jackson. About a Mercury, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, the girl I love, I stole her from a friend. He got lucky, stole her back again. She heard he had a Mercury. Lord, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go. Crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'll put it in high gear now. Well, my baby went out, she didn't stay long. Bought herself a Mercury, come a cruising. Crazy about a Mercury. Yeah, she's crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, cruise now. Well, if I had money, I tell you what I'd do. I'd go downtown, buy a Mercury or two. I'm crazy about a Mercury. Lord, I'm crazy about a Mercury. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Yeah, I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Oh, let's go. Fantàstica la cançó d'Alan Jackson, aquest Mercury Blues que escoltàvem. Una de les cançons que òbviament hem d'escoltar per força, perquè si no se'm llançaran al damunt els fans de Willie Nelson, que són molts, del seu àlbum Honeysuckle Rose, publicat el mes d'agost del 1980, enregistrat la tardor abans de la tardor del 79, i sota la mateixa composició de Willie Nelson, i sobre la seva mateixa producció també. El senzill, anomenat On the Road Again, va ser part de la banda sonora amb aquesta pel·lícula del 1980, Honeysuckle Rose. És una cançó que ens parla de viure a la carretera, viure sempre d'aquesta manera quan estem viatjant, i viatjant perquè ets un artista, per tant, la carretera forma part de la teva vida, els autobusos, d'una ciutat a una altra. On the Road Again va esdevenir el 9è número 1 a les llistes de country and western per Willie Nelson, el 6è com a cantant en solitari el novembre del 1980, i sens dubte és una de les cançons més conegudes de la seva trajectòria. On the Road Again, Willie Nelson. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again. Aquesta és la cançó de Willie Nelson que escoltàvem. Seguim amb veu femenina. M'encanta ella, ja ho sabeu, els meus afeccionats irreductibles des del 1987 al Club del Country. A Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, una de les meves artistes preferides, Martina McBride, que va néixer, sempre ho recordo, just dos dies abans meu. Cry on the Shoulder of the Road, sortint de Bakersfield i trobant el seu propi infern. Rolling out of Bakersfield, my own private hell on wheels, but this time I'm gone for good. I've never gone this far before, beyond the slamming of the back screen door, but you never loved me like you should. And there ain't no time. I'd rather break down on the highway, no one to share my love, and cry on the shoulder of the road. It makes makes me feel a little low. Still guitar on the radio when it's kind of scary the way these truckers fly. So this is how leaving feels. Drinking coffee and making deals with the one above to get me through the night. 'Cause there ain't no telling what I'll find, but I might as well move down the line. 'Cause there's no comfort here in your zip code. I'd rather break down on the highway with no one to share my love and cry on the shoulder of the road. A l'espatlla de la carretera, Cry on the Shoulder of the Road és la cançó de Martina McBride publicada amb el seu àlbum Wild Angels el 1995, una altra de les cançons de carretera que escoltem en el dia d'avui. Potser una de les més conegudes és una que va publicar en Roy Orbison. Us deixo amb la seva magnífica veu i escoltarem el tema Vaig conduir tota la nit. I drove all night. To escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning. This fever for you is just burning me up inside. versió més coneguda d'aquesta cançó la va enregistrar la Cyndi Lauper, que la va portar al número 1. De tota manera, la peça va ser programada, per dir-ho així, escrita per Roy Orbison. El que passa és que, pobre, es va morir i no va sortir fins que un àlbum pòstum, una mica després, sota la producció de Jeff Lynne, va sortir al mercat. Per això aquest I Drove All Night va ser posterior al de Roy Orbison, al de Cyndi Lauper, que va ser un èxit internacional sense precedents amb la seva discografia. Acabem d'escoltar la cançó de Billy Steinberg i Tom Kelly que ens aportaven amb el programa del dia d'avui. La següent cançó és Car Wheels on a Gravel Road, dins aquest especial de cançons de carretera que us estem fent, i una carretera de les antigues. La cantant, compositora i guitarrista Lucinda Williams ens el porta des del seu cinquè àlbum que va editar el 1998. Sentim la fabulosa Lucinda Williams en Car Wheels on a Gravel Road. A house of Macon, Loretta singing on the radio. Smell of coffee, eggs and bacon, car wheels on a gravel road. Pull the curtains back and look outside. Somebody somewhere don't know. Come on now, child, we're gonna go for a ride, car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Can't find a nothing's where I left it before. Set of keys and a dusty suitcase, car wheels on a gravel road. There goes the screen door slamming shut. You better do what you're told. When I get back, this room better be picked up, car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. Low hum of voices in the front seat. Nobody knows. Got folks in Jackson, we're going to meet. Car wheels on a gravel road. Cotton fields stretching miles and miles. Hank's voice on the radio. Telephone poles, trees and wires fly on by. Car wheels on a gravel road. Car wheels on a gravel road. fem via cap al final del nostre programa escoltant aquesta cançó del Cindy Williams amb Car Wheels on a Gravel Road, i ho farem escoltant dues peces més curtes. 90 Miles an Hour, Down a Dead End Street, és una cançó composta per Blair Ann Robertson i que ens va portar en el seu moment Bob Dylan amb el seu Down in the Groove el 1988. Jo aniré, però, més enrere per escoltar una versió country d'aquesta peça que ens porta Hank Snow, 90 milles cada hora, cap al final d'un carrer sense sortida. I took you home from a party and we kissed in fun. A few stolen kisses and no harm was done. Instead of stopping when we could, we went right on. Till suddenly we found the brakes were gone. You belong to someone else and I do too. It's just as crazy being here with you. As a bad motorcycle with the devil in the seat, doing 90 miles an hour down a dead end street. I did want you now, I have no choice. It's too late to listen to the warning voice. All I hear is thunder as our two hearts beat, doing 90 miles an hour down a dead end street. You're not free to belong to me, and you know I can never be your own. Your lips on mine are like sweet, sweet wine, but we're heading for a wall of stone. Warning signs are flashing by us, but we pay no heed. Instead of slowing down the pace, we keep picking up the speed. Disaster's getting closer every time we meet. Doing 90 miles an hour down a dead end street. You're not free to belong to me, and you know I can never be your own. Your lips on mine are like sweet, sweet wine, but we're heading for a wall of stone. Warning signs are flashing by us, but we pay no heed. Instead of slowing down the pace, we keep picking up the speed. Disaster's getting closer every time we meet. The 90 miles an hour down a dead end street. Tancarem la paradeta amb una darrera cançó i, òbviament, no me'n puc anar sense escoltar la cançó Take Me Home, Country Roads, o senzillament Country Roads. Aquest és el personatge que ens porta la cançó, que ja havíem escoltat amb el nostre programa d'altres vegades i amb altres intèrprets. El 12 d'abril del 71 es realitzava com a senzill aquesta cançó que John Denver ens va portar i que va incloure amb el seu àlbum Poems, Prayers and Promises, número 2 de la llista del Hot 100 americà. Take Me Home, Country Roads, John Denver, especial Country Roads aquí al Club del Country de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions de Rafael Corbí, a reveure. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. To blue water, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country.